الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ سورہ ہود کی ہماری تفسیر چل رہی تھی اور اس میں تقریباً 111 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ پیچھے واقعہ چل رہا تھا، یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی برود قیامت سب کو جمع کرے گا، ان میں کچھ سعادت مند ہوں گے، کچھ بدبخت ہوں گے. جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جو سعادت مند ہیں وہ نجات پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے سے بچایا کہ اگر کوئی باطل عقیدے پر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کی عبادت کر رہا ہے اور اس کے پاس پھر کوئی فراوانی نعمت دیکھی جائے تو بالکل شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا میں ایک ان کا انعام ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آخرت میں عذاب دے گا. بیچ میں تھوڑا سا اہل کتاب کا تذکرہ آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت عطا فرمائی تو اس میں لوگ مختلف ہو گئے، اور یہ اللہ کا اگر فیصلہ نہ ہوا ہوتا کہ برود قیامت ہی ان کے درمیان فیصلہ ہوگا تو پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیتا، حق کو غالب کر دیتا اور جو باطل پر تھے ان کو ہلاک و برباد کر دیتا. لیکن اللہ کا ان کو اس اختلاف کے باوجود مہلت دینا یہ دراصل ایک وعدہ خداوندی کی تکمیل کی وجہ سے ہے، یا تکمیل کے لیے ہے کہ برود قیامت ہی حساب و کتاب ہوگا. اور اس میں پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں، مثلا یہاں سے 111 آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَإِنَّا كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ عَمَالَهُمْ، بے شک جتنے بھی ہیں ایک ایک کو تمہارا رب اس کا عمل پورا دے گا، یعنی عمل کا پورا بدلہ دے گا. اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اسے ان کے تمام کاموں کی خبر ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جو حساب و کتاب فرمائے گا یا کہے گا کہ نام اعمال پڑھ کر سناؤ، یہ اپنی عظمت اور قدرت کے اظہار کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا اس لیے کہے گا کہ تم ذرا پڑھ کر سناؤ کیا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظمت، ایک قدرت کا اظہار، ایک ضابطے کی کارروائی ہے جو اس نے فیصلہ فرما لیا ہے. لہذا اللہ کی یہ کم علمی کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو دنیا میں ان کے تمام کاموں کو جانتا ہے اور چاہے تو دنیا میں بھی گرفت کر سکتا ہے، لیکن برود قیامت تک مہلت دینا اس کے ارادہ ازلی کی بنا پر ہے. اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ان کو یہ کہنا کہ اپنا نام اعمال پڑھ کر سناؤ، یہ ایک ضابطے کی کارروائی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحت اس میں پوشیدہ ہیں، لا علمی کی وجہ سے ایسا نہیں ہے. لہذا ارشاد آگے فرمایا کہ فاستقیم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، تو آپ قائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور انہیں جو آپ کے ساتھ آپ کی طرف جنہوں نے رجوع کیا، ولا تطغوا، اور اے لوگو سرکشی نہ کرو. انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو انہیں دیکھ رہا ہے. یہ بڑا نفیس جملہ ہے کہ انہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور ہر شخص اپنے ذہن میں رکھے اور تنہائی میں یا بے تکلف دوستوں کے درمیان گناہ کرتے ہوئے اس آیت کو ذہن میں لے آئے تو امید ہے کہ ضمیر کی آواز کو قبول کرنے کی بنا پر گناہ سے بچا جا سکتا ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم ظالموں کی طرف نہ جھکو، یعنی ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا. کیوں؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں آگ چھوئے گی، تم آگ کے اندر ڈال دیے جاؤ گے. تو ظالم کون ہوتا ہے؟ جو گناہ کرنے والا ہو، باطل عقائد اختیار کرنے والا ہو، یا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے والا ہو. تو تمام اس میں غیر مسلم بھی داخل ہیں، اور اگر مسلمان کو داخل کرے تو نافرمان، سرکش، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا شخص مراد ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف میلان سے منع فرمایا، لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کی طرف، غیر مسلم کی طرف، فساق کی طرف، فجار کی طرف قلبی میلان اور محبت نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، ورنہ یہ چیز دخول جہنم کا سبب بھی بن سکتی ہے. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار پھر نہیں ہوگا. اگر تم ان ظالموں کے ساتھ بیٹھو گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہوگا. ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے، یعنی تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں. دن کے دونوں کنارے یعنی صبح اور شام. صبح کے لفظ کا اطلاق جو ہوتا ہے زوال سے پہلے پہلے ہوتا ہے, اور زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک یہ گویا کہ شام ہے سمجھ لیں. تو اس میں پھر ظہر اور عصر کی نمازیں آ گئیں, وزلفم من اللیل اور کچھ رات کے حصوں میں, اس میں مغرب اور عشاء مراد ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ بڑی نفیس آیت ہے, بہت ہی پیاری ہے, اس کو ہمیں توجہ رکھنا چاہیے. تمام آیات اللہ کی بہت پیاری ہیں, لیکن یہ ایک بہت ہی ایسی آیت ہے جو ہر مسلمان کو ہم وقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نیک عمل کر لو. یہ حدیث میں مضمون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لو تو یہ نیکی اس گناہ کا کفارہ بن جائے گی. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ تو فرمایا یہ تو تمام نیکیوں کی اصل ہے, یعنی یہ جب کرو گے تو پھر نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں, یعنی ایمان لاؤ گے تو مقبول ہوں گی. تو گویا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی خطا سرزد ہو جائے اور اس کے جوابات آدمی کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا درود شریف پڑھ لے, یا کوئی ذکر الہی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کر لے, تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے, یہ ترغیب دینا مقصود نہیں ہے کہ اب چلو جی اب تو گناہ کریں گے بعد میں سبحان اللہ کہہ دیں گے, اب خوب گناہ کرتے ہیں بعد میں لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے. ایسا اگر کیا تو پھر یہ مطلب ایک ڈھیٹ پن ہے, یہ اللہ کی کرم نوازی ہے معاذ اللہ. یعنی گناہ کے بعد نیکی کے ذریعے گناہ کا ازالہ ہو جائے, گناہ زائل ہو جائے, یہ کرم نوازی کے اظہار کے لیے ہم پہ شفقت اور محبت ہے, نہ کہ ہمیں گناہوں پہ دلیر کرنا مقصود ہے. تو جو گناہوں پہ دلیر ہونے کی کوشش کرے گا اس کو بنیاد بنا کر, وہ گویا کہ مقصود الہی کے خلاف کام کر رہا ہے, اور مقصود الہی کے خلاف کام کرنے کی بنا پہ وہ قابل گرفت ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید عذاب میں مبتلا کرے گا. تو ایک صحابی تھے, وہ کوئی خاتون تھی, وہ ان کی اچانک ان پہ نگاہ پڑ گئی اور کوئی مطلب ایسی غیر اخلاقی حرکت سرزد ہو گئی, تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی اس خطا کا اقرار کیا. تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم نیک عمل کرو اور نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کا کفارہ کر دے گا. تو بڑے اللہ کی توفیق و کرم نوازی ان پہ بہت زیادہ تھی کہ انہوں نے فوراً یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ نیکی کے ذریعے, نماز کے ادائیگی کے ذریعے گناہ کا کفارہ ہو جانا میرے ساتھ خاص ہے یا تمام امت کے لیے انعام ہے؟ فرمایا تمام امت کے لیے ہے. تو الحمدللہ ان کے سوال کے ذریعے ہمیں بھی یہ ڈھارس ملی. لہذا اگر خدا نہ خواستہ, پہلی بات تو کہ خطا نہیں ہونی چاہیے, آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے, اور بتقاضائے بشریت اگر خطا ہو جائے تو فوراً کوئی نیک عمل کرے, اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ضرور مٹائے گا انشاءاللہ. ذالک ذکر للذاکرین, یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. واصبر, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر فرمائیے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. لہذا آپ نے جو تبلیغ فرمائی اگر ان بدبختوں نے اسے قبول نہیں کیا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دعوت دینا ضائع ہو گیا, آپ کو تو اس کا ثواب ملے گا ملے گا. آپ صبر کیجئے, اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور یہ ہم سب لوگوں کے لیے بھی بہت ہی پیاری نصیحت ہے, ہمیں بھی اس کو اپنے دامن سے باندھنا چاہیے, خصوصاً تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینے والوں کو, کہ اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں اور وہ آپ کی نیکی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا تو ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, بھائیوں کو بہنوں کو, کہ وہ دعوت دی کسی مسلمان کو, اس نے قبول نہیں کی تو دل چھوٹا کر کے پیچھے ہٹ گئے, بھائی آپ کیوں دعوت نہیں دے رہے, جی لوگ ہماری بات تو مانتے نہیں. یہ غلط طریقہ ہے. میں اس کو ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں چھوٹی سی مثال کے ذریعے. اگر ہماری گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ جو کسی کو نیکی کی بات بتائے گا, نیکی کی دعوت دے گا, اسے ہر اس بات کے بدلے میں 1000 روپے ملیں گے, اور اگر اس بات کو سامنے والا قبول کر لے تو 2000 ملیں گے, یعنی نہ قبول کرے تو 1000 تو آپ کو ملیں گے ملیں گے, قبول کر لیا تو ایک اور بونس ملے گا 1000 روپے اور آپ کو مل جائیں گے 2000. اب میں آپ سے دائرہ ادب میں رہ کر محبت کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ بتائیے, اب اگر ایک سامنے والا شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو غالب گمان ہے کہ اس کو نیکی کی بات بولوں گا تو مانے گا نہیں, تو آپ اسے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یقین سی بات ہے آپ کا جواب یہی ہوگا کہ بھائی ہم تو ضرور کہیں گے, مانے گا تو 2000, نہیں ملے نہیں مانے گا تو 1000 تو ملے ہی ملے, تو ہم کیوں نہ اس کو دعوت دیں. بھائی یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ اگر آپ دعوت دیں گے تو آپ کو بہت سارا ثواب ملے گا, اگر سامنے والا بات مان لے تو اور ثواب ملے گا. تو وہ مزید اس کے نہ ماننے کی بنا پر وہ مزید ثواب ہی آپ کا نکلا نا، جو آپ کے دعوت دینے کا ثواب ہے وہ کہاں ضائع ہوا، وہ تو آپ کو ملا ہی ملا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کے غلط رویے سے، کسی کے طنزوں سے، کسی کے نامناسب رد عمل سے آپ بالکل ڈسائڈ نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں. ہاں یہ ہے کہ مسلط بھی نہ ہو جائیں، بار بار اس کو ایک بات کہنا، بار بار ایک بات کہنا. ایک دفعہ آپ نے کی، اس نے کوئی غلط رویہ اختیار کیا، تو خاموش ہو جائیں، وہاں سے ہٹ جائیں، ایک دو دن کی مہلت دیں، پھر اس کو دوبارہ دعوت دیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ذات پاک سے کہ وہ آپ کی بات کو تسلیم کرے گا. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم. تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پچھلی جن امتوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے کہ جن کا بھلائی کے ساتھ تعلق قائم رہتا، کہ وہ زمین میں فساد سے روکتے. الا قلیلم، ہاں مگر تھوڑے سے تھے. ممن انجینا منہم، جن کو ہم نے ان لوگوں میں سے نجات عطا فرما دی. تو گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں جن پہ عذاب نازل ہوا ان میں سب کو ہی چاہیے تھا کہ ایسے لوگ ہوتے کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے، تو بہت تھوڑے سے ایسے رہے کہ جنہوں نے برائی سے روکتے رہے تو ہم نے ان کو پھر نجات عطا فرمائی. یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت بہترین آیت ہے کہ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سمجھاتے رہیں. سمجھانا نافع ہے. سامنے والا بات مانے گا تو ٹھیک، نہیں مانے گا تو ثواب بھی ملے گا، اور جب نجات کا معاملہ آئے گا تو جو برائی سے روکتا رہے گا وہ نجات ضرور پائے گا. بعض اوقات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بھی آپ کا کہنے کا فائدہ کیا ہے، لوگ مانتے تو ہیں نہیں بات، تو کیوں کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اگر نہیں کہتا تو ہمیں کہنے کا حکم ہے، کم از کم اس معاملے میں تو ہم بری ذمہ ہو جائیں گے. ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیوں ترک کریں؟ ہم نیکی کے حکم بھی کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، انہیں برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے. اب کوئی مانتا ہے تو ہمیں بہت ثواب ملے گا، نہیں مانے گا تو ثواب بھی ہے اور نجات بھی ہے. آگے شاہ فرمایا کہ وطبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمون، اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا تھا اور وہ مجرمین میں سے تھے. گویا کہ جو ظالم لوگ تھے انہیں جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی وہ اس میں مشغول رہے، اور وہ مجرم قوم رہی، انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا. جسے آج کل کے دور میں کہ اب ہم ہدایت کو قبول نہیں کرتے، پیسے دیے ہیں ہمیں، فراوانی عطا فرمائی ہے، ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، تو ہم کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور مطلب اپنا معاملہ جاری و سارے رکھتے ہیں، نصیحت کرنے والوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. وما کان ربک لیہلک القرى بظلم واہلھا مصلحون، اور یہ آپ کے رب کی شان نہیں ہے کہ کسی بستی کو ان کے ظلم کے سبب، یعنی بغیر ان کے ظلم کے ہلاک کر دے، بے وجہ ہلاک کر دے، اور ان کے لوگ اچھے بھی ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو ان کے اچھے لوگوں کی موجودگی کے باوجود بغیر کسی سبب کے ہلاک کر دے. گویا کہ اس میں سمجھایا گیا کہ جن قوموں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا وہ فقط اس وجہ سے تھا کہ ان میں برے لوگ موجود تھے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب کو ایک دین پہ جمع کر دیتا، وہ اس پر قادر ہے. لیکن اس کی عادت کریمہ ہے، اس کی مشیت یہی ہے کہ اس نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب پیدا کر کے اور کہا کہ اب ان میں سے جس کو چاہو اختیار کرو، تو اس لیے مختلف دین بن گئے. کسی نے ہدایت کو اختیار کیا اور کسی نے گمراہی کو اختیار کر کے مختلف ادیان اختیار کر لیے. ولا یزالون مختلفین، اور یہ ہمیشہ اسی اختلاف میں رہیں گے. الا من رحم ربک، مگر وہ لوگ کہ جن پر تیرا رب رحم فرمائے، کہ وہ پھر حق پر ہی قائم رہیں گے اور ایک صحیح دین کو اختیار کر لیں گے، جیسے الحمدللہ مسلمان ہے. ولذالک خلقہم، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پیدا کیا ہے کہ ان کو آزمائے کہ کوئی ہدایت کے اندر ہدایت کی طرف مائل ہوگا، کوئی گمراہی کی طرف مائل ہو کر مختلف ادیان اختیار کرے گا. وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اور تمہارے رب کی بات، تمہارے رب کا فیصلہ پورا ہو چکا کہ ضرور ضرور میں جہنم کو تمام جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. گویا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جہنم کے اندر انسان اور نافرمان جن جائیں گے، یعنی سرکش جو کافر ہیں. اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا ازل سے یہ فیصلہ ہے کہ وہ جہنم کو ضرور بھرے گا. اور کس سے بھرے گا؟ دو قسم کی مخلوقات کا تذکرہ ہوا، ایک انسانوں کا، دوسرے جنات کا. تو یاد رکھیے کہ جیسے انسانوں کے اندر مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی مسلمان ہیں کافر ہیں. پھر جس طرح یہاں ہمارے ہاں انسانوں میں مسلمانوں کے اندر مختلف قسم کے فرقے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے عقائد ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جنات میں بھی عقائد ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو باقاعدہ مکلف بنایا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. لہذا جس طرح ترک عبادت کی بنا پر، ترک احکام شرعیہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ انسانوں کی گرفت فرمائے گا، ایسے جنات کی گرفت بھی ہوگی. اور اللہ نے فرمایا کہ میں انہیں ضرور ضرور جہنم میں ڈالوں گا. لام تاکید بارون تاکید ہے اس میں، لام لا انا ضرور ضرور، زمانے مستقبل میں دوہری تاکید کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اللہ نے دوہری تاکید بیان فرمائی، گویا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور یہ سب کچھ جو ہے ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو استقامت عطا فرمائیں. یعنی جو آپ کا قلب انور ان لوگوں کی بے رخی اور بے مروتی کی بنا پر بعض اوقات رنجیدہ ہوتا ہے، اس کو ہم دل کو سکون فراہم کرنے کے لیے آپ کو سابقہ انبیاء علیہ السلام کی خبریں سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل ٹھہر جائے، مطمئن ہو جائے کہ اس طرح پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور آیا آپ کے پاس اس صورت میں، سورہ ہود میں، حق و موعظۃن و ذکرا للمؤمنین، اور مومنین کے لیے نصیحت اور واعظ و نصیحت. یعنی آپ کے پاس جو یہ صورت آئی اس میں حق ہے اور مومنین کے لیے واعظ و نصیحت ہے. تو آپ غور کیجئے کہ ہم مومن ہیں الحمدللہ، ہماری نصیحت کے لیے اللہ نے اس صورت کو نازل فرمایا، اور بدقسمت یہ ایسی ہے کہ ہم نصیحت حاصل کرنے والوں کو فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم ان صورتوں کو پڑھیں اور نصیحت حاصل کریں. بہرحال یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ آپ کی تفسیر سن رہے ہیں، تو الحمدللہ نصیحت کا حصول ممکن ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور آپ کافروں سے فرما دیجئے، یعنی ان لوگوں سے فرما دیجئے جو ایمان لے کر نہیں آئے، کہ تم عمل کرو اپنی جگہ پر. إِنَّا عَامِلُونَ، ہم اپنا عمل کرنے والے ہیں. وَانْتَظِرُوا، اور تم انتظار کرو. إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. یعنی قیامت کا، اگر تمہیں اگر مہلت مل رہی ہے تو اس کو اپنے لیے بہت بہتر تصور نہ کرو. یہ دنیا کے اندر اللہ کا انعام ہے اور اس کے قہر کی علامت ہے کہ تمہاری گرفت نے فرما رہا، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی کرو، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں بات بتا کر تم تک پہنچائی کہ تمہیں برود قیامت عذاب ہوگا، تم ہمیشہ جہنم میں جاؤ گے، وہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تم انتظار کرو اور دیکھو. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ امور، اور اسی کی طرف تمام کے تمام کام لوٹتے ہیں. تمام کے تمام کام اسی کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی اسی کے حکم سے ہوتے ہیں، اسی کی مشیت سے، اسی کی اجازت سے ہو سکتے ہیں، اسی کی توفیق سے ہو سکتے ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. فَاعْبُدْهُ، تو تم اس کی بندگی کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پر بھروسہ کرو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تو رب تمہارے کام سے غافل نہیں ہے. الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ ہود کا اختتام ہوا، اگلے پروگرام میں سورہ یوسف کا آغاز ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب